بسے ذکر شہ دین کی انجمن کے سوا کھلی فضاؤں میں بھی کچھ نہیں گھٹن کے سوا بسے ذکر شہ دین کی انجمن کے سوا کھلی فضاؤں میں بھی کچھ نہیں گھٹن کے سوا یہاں ملے گل نرگس جہاں گلے امبار جہاں ملے گل نرگس جہاں گلے عباس میں سے دشت کو اور کیا لکھن چمن کے سوا زمانہ دیکھ لیا کربلا نہیں دیکھ لیا بتا ملا تیری آنکھوں کو کچھ تھکن کے سوا اور نہیں کی مس جو در نفس مطمئنہ سے جبھی پہ ہوگا نہ محشر میں کچھ شکن کے سوا اور جب اس میں دیکھ لی میں نے حیات لکھی ہوئی حسین تجھ سے میں کیا مانگتا کفن کے سوا حسین خون کا پرسا نہ دے تو کیا دے تمہیں بے شک حسین خون کا پرسا نہ دے تو کیا دے تمہیں ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں بدن کے سوا ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں بدن کے سوا بچا کے اصل سے لے جائے شام تک جو چرا کوئی ملا نہیں شبیر کی بہن کے سوا تڑپ کے وہ بھی نکلتا ہے کربلا سے سیار وہ جس کا دل نہیں لگتا کہیں وطن کے سوا درو بھیجے گا محمد علی محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم